तेरे साए दिल को है तन्हा मेरा क्यों खामोशी है सुबह में आँखों से के पाऊँ ना दिल दर्द है इतना तेरे इश्क में रवाबे Yeah.